Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 6. Пасля падзямелля лёгка дыхалася і белы свет выглядаў прыветна. Сонца, марозік, сіне-пунцовае неба, нават латкі рабога снегу сям-там глядзеліся весела. Было гадзіны 2 дня. Пайшлі назад, падымаючыся па прыступачках у гару на пагорак да дома. Гаспадар зноў клапатліва прытрымліваў гостя пад руку. Самусенка адчуў нават нейкую прыхільнасць да яго. Калі падышлі да ганка, літаў спахапіўся. Забыў папярэдзіць, у нас лазарэт, дзеці хворыя. У цёплай вялікай гасцёўні літаў гаспадар не паспеў памагчы госцю зняць паліто, як зверху скаціліся па лесвіцы 2 дзяўчынкі. Адна 6, другая 4 гадоў, босыя ў белых піжамках, круглатварыя, белагаловыя, кучаравыя херувімчыкі, якія нібы сышлі са старадаўняй віньеткі ці з каталіцкай іконы анёла-ахоўніка. З двух бакоў павіслі на бацьку, ашчаперылі яго. «Дочкі мае, Іра, Эма, а дзе мама?» Старэйшая дзяўчынка амаль спалохана азірнулася на чужога дзеда, нешта шапнула бацьку на вуха. Літаў чамусьці збянтэжыўся. Правёў госця ў сталоўку, папрасіў пачакаць, сам падняўся з дочкамі наверх. Самусенка агледзеўся. Шторы, прыцішанае святло, вялікае памяшканне, але не памеры ўражвалі, а абстаноўка. Усё цяжкае, грувасткае, цёмных і карычневых колераў. Старадаўняя мэбля, масіўны круглы стол з высокімі строгімі спінкамі крэслы. Але нічога не цісне, не прыгнятае, не здаецца неўклюдным. Нават тоўстыя васковыя свечкі ў цяжкім на выгляд сярэбраным кандэлябры прыўносілі адчуванне супакою і утульнасці. Зверху даносіліся галасы, ціхі вінаваты літава і звонкі высокі жаночы. Самусенка спакойна сядзеў за круглым сталом і чакаў, нарэшце з'явіўся літаў, зроблена вясёлым тварам. Жонка вельмі прасіла прабачэння, але ніяк не зможа з прычыны хваробы, і прыслуга адпушчана, нічога, не ўпершыню. Ён накінуў на плечы шлейкі фартуха і адразу стаў падобны на ўдзельніка тэлевізійных кулінарных шоу, якія суткамі ідуць ледзь не на кожным канале. Не хапала толькі каўпака на галаве. «У нас сёння бульён з куры, някрамнай, на базары купленай». Літаў зухавата разліў апалонікам з рондаля варыва ў талеркі, паставіў у мікрахвалёвую печ. «Мы ядзім усё, што падабаецца», – казаў ён, раскладваючы на стале сурвэткі, лыжкі, відэльцы, ставячы чаркі. «Можам бульбы з селядцом навярнуць, можам куплёныя пельмені, калі-небудзь пад настрой самі гатуем, а калі хочацца чагось такога, ідзем у рэстаран. А вось чаго я не люблю, дык гэта фьюжан, гэтыя змяшаныя складаныя стравы. Што піць? Віскі, ром, каньяк, віно? Віскі. Піце, ешце, мой шафёр вас адвязе, а калі спатрэбіцца і аднясе». Выпілі. Спіртное імгненна разагнала ў Самусенку старую загусцелую кроў. «Не, абсалютна нармальны хлопец», – расчулена падумаў ён. Закусілі, бульён быў духмяны, наварысты, вясковы, падумаў Самусенка, які любіў усё натуральнае, з жоўтымі плямкамі тлушчу. Здаволілі апетыт, літаў прыбраў посуд, пакінуў на стале толькі пляшку і чаркі. «Мне вашыя разважанні ў рэдакцыі вельмі прыйшліся даспадобы. Спадабаліся», – поправіў Самусенко. Цяпер, калі размова ад бункераў, абслугі і кулінарыі нарэшце звярнула ў сферу яго інтарэсаў, ён зноў узяў паблажлівы тон выкладчыка на іспытах. У другой частцы сваёй манаграфіі на гэтых словах на лесвіцы пачуліся крокі, адчыніліся дзверы, і хуткім крокам у сталоўку зайшла жанчына гадоў 25, апранутая ва ўсё цёмнае, тварам падобная да дзяўчынак, толькі не бялявая, а русая. Жанчыны такога тыпу звычайна вельмі прыгожыя ў падлеткавым узросце, але ўжо да 20 гадоў вянуць, як недаўгавечныя летнія кветкі. Самусенка прыўстаў, крыху хіснуўшыся, і зрабіў рух з намерам пацалаваць ёй руку ці хаця б проста патрымаць у сваёй. Але жанчына рукі не падала. Ірма толькі і сказала і адразу павярнулася да мужа. «Ты зноў? Табе доктара Шнейдара мала? Пасядзі, дарагая, з намі. Калі гэта трэба, прысела. Вып'еш, з'ясі, калі ты гэтага хочаш». Каменны твар, ні усмешкі, ні ветлівага слова. Самусенка, які б не быў скаваны яе прысутнасцю, заўважыў, што голас яе з лёгкім латышскім акцэнтам зусім не хворы, і ўвогуле на ёй ніякіх прыкмет хваробы, там абвязанай цёплай хусткай шыі, ці чырвоных вачэй і носа, ці пад носам, ну як бывае ў грыпозных. «Познаёмся, дарагая, прафесар Самусенка, ты не ўяўляеш, які цікавы чалавек. Першыя словы, якія я ад яго пачуў, пра дуэль, і гэта ў наш час. Ты казала, Беларусь – мядзвежы кут, а тут я сустракаю такіх людзей, рыцараў». Ірма раптам устала, упаў і бразнуў аб падлогу відэлец. Павярнулася і нічога не тлумачачы хутка выйшла, амаль выбегла. Літаў уздыхнуў. «І так заўсёды. Вось яно, маё жыццё. Не адабрае вашага захаплення беларушчынай?» – спагадліва спытаў Самусенка. «Баюся, яна нават не ведае такога слова, не цікавіцца нічым, акрамя сябе, не займаецца ні дзецьмі, ні домам, ні абслугаю, нават у камп'ютар не лазіць, нават сябровак не завяла. Але справа не ў тым. Свабода мая абмежаваная, ледзь не кожны крок пад кантролем. І крыўдна, што ўсё гэта цяпер, калі я так блізка, калі амаль знайшоў, што хацеў». Незразумела, туманна гаварыў Літаў, а потым, нахіліўшыся да Самусенкі, тым самым голасам, што і ў бункеры, прашаптаў: «Вы ўмееце трымаць язык за зубамі?» «Я ў такіх гадах», – самавіта прагудзеў Самусенка, – «што мне павінна сорамна быць?» «Скажыце, каб быў чалавек, ад якога б вы залежалі матэрыяльна, які б прыніжаў вас, не даваў займацца любімай справай, што б вы зрабілі?» «Змёў бы любога, хто апынуўся б у мяне на дарозе», – адказаў смелы ад віскі стары. «Дык вы не жартавалі там, у рэдакцыі, пра дуэль? Вы сапраўды змаглі б забіць чалавека?» «За Беларусь? Рука б не здрыганулася!»